Valenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Internationaal groeit in hoog tempo de zorg over een uitbreiding van het conflict in het Midden-Oosten naar Libanon, met de oplopende strijd tussen Israël en Hezbollah. En in Den Haag begint rond dit tijdstip de hoorzitting van met Marjolein Faber, de beoogde minister van Asiel en Migratie. Zij moet uitleg geven over haar eerdere uitspraken over omvolking. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen alle verdachten in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. Het OM vindt de straffen niet hoog genoeg. 6 van hen kregen eerder deze maand tot 28 jaar cel voor de moord op de misdaadverslaggever. 3 van hen werden vrijgesproken. In alle gevallen waren de straffen lager dan de eisen van justitie. Rond deze tijd begint in de Tweede Kamer de hoorzitting met Marjolein Faber. De benoeming van de beoogd PVV-minister voor Asiel en Migratie was eerder onzeker, omdat VVD en NSC een samenwerking met haar niet leken te zien zitten. In deze hoorzitting zal ze waarschijnlijk flinke kritiek krijgen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ze heeft veel uitspraken gegaan die nogal tot discussie leiden. Bijvoorbeeld die omvolkingstheorie die zij in de Eerste Kamer heeft gebezigd. Ze heeft ook gezegd dat het vorige kabinet, de vijfde kolonne was. Die erop uit was om het land te vernietigen. Wat ze tot nu toe gedaan heeft, is vooral vooruit willen kijken. Niet willen terugkijken naar het verleden. Geen uitspraken willen terugnemen. Maar vooral beloven dat ze als minister dit niet meer gaat doen. Dus mogelijk houdt ze dat vandaag ook aan. Maar daar zou ze wel met de Kamer een flinke discussie mee aangaan, kun je wel verwachten. Bij een internationale operatie tegen mensenhandel zijn ruim 1300 slachtoffers achterhaald, onder wie ruim 150 kinderen. Ze werden volgens Europol gedwongen tot prostitutie, bedelen en stelen. In het grote onderzoek zijn meer dan 200 verdachten opgepakt. De EU heeft 6 Russische hackers toegevoegd aan de sanctielijst voor internetaanvallen. 3 van hen zijn kopstukken van grote internationale cybercrime-organisaties. Ze zouden banken hebben gehackt en ransomware-aanvallen hebben uitgevoerd op de zorgsector en woningcorporaties. Tim van Rijthoven is uitgeschakeld in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Hij verloor in 3 sets van de Japanse nummer 203 van de wereld. 2 jaar geleden haalde van Rijthoven nog de 4e ronde op het gras in Londen. Apple houdt zich opnieuw niet aan de Europese wet over de digitale markt. Techbedrijf kan daardoor een miljardenboete krijgen, is de voorlopige conclusie van de Europese Commissie. Apple zou op allerlei manieren proberen om appontwikkelaars afhankelijk te houden van de App Store, zegt techredacteur Nando Kastelein. Als je een app koopt in de App Store, dan kun je in die app een aanbod krijgen om een bepaald abonnement af te sluiten. En de commissie zegt dat je dat abonnement ook buiten de kassa van Apple zelf moet kunnen doen, want het is dan goedkoper. Apple beperkt die communicatie, dus je kunt alleen een linkje zien, maar je mag niet dat alternatieve aanbod in de app zelf hebben. En dat is het issue hier. Binnen een jaar wordt duidelijk of Apple ook echt een boete krijgt. Ook Google en Meta liggen onder een vergrootglas bij de Europese Commissie. Bij een grote brand in de buurt van Moskou zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen en er wordt gevreesd voor meer doden. Een aantal mensen kan door het vuur geen kant op. Met zeker 6 mensen is geen contact mogelijk, zegt het Russische persbureau TASS. De brand woedt in een onderzoekscentrum waar elektronica voor het Russische leger wordt ontwikkeld. Over de oorzaak is niets bekend. Op sociale media zijn beelden te zien van grote zwarte rookwolken. Het weer veel zon, in het binnenland ook wat stapelwolken. Het is 22 graden op de Wadden, zo'n 27 in het zuidoosten en aan zee staat er wat wind. Morgen ook zonnig en nog wat warmer. Landinwaarts kan het dan 28 graden worden. En ook woensdag en donderdag is het zonnig en warm. Dankjewel, Dorald. We gaan naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, is het druk vanmiddag? Nou, het is vooral druk in de grensstreek door politiecontroles in Duitsland. Daardoor heb je vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Daar is het oponthoud een kwartier, net als op de A76 van Geleen naar Heerlen voor de Duitse grens. En ook op de A77 vanaf Nijmegen heb je een kwartier vertraging tussen Gennep en de grens. En wat verder opvalt is de A50 van Arnhem naar Zwolle. Want daar heb je een half uur oponthoud tussen knooppunt Beekbergen en Epe door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht en de A59 is net weer vrij na een ongeluk bij Nieuwkuik. Richting Den Bosch heb je nog wel vertraging vanaf Waalwijk. Vertraging is nog bijna 20 minuten. Ster. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Bluebeard. Stollende opera in de Werspoelkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Bluebeard, Holland Opera, mis het niet. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de zware gevechten tegen Hamas in Gaza bijna voorbij zijn. En dat dit betekent dat de troepen naar de grens met Libanon kunnen worden verplaatst. Internationaal groeit nu de zorg over een mogelijke uitbreiding van het conflict in het Midden-Oosten. Een weitere escalation wäre eine Katastrophe für alle Menschen in der Region. Deswegen ist auch dafür so absolut wichtig, dass wir endlich zu der Feuerpause in Gaza kommen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Dat was de Duitse buitenlandminister Baerbock. Zij vreest dat een verdere escalatie een catastrofe is voor iedereen in de regio. En ze benadrukt daarbij het belang van een staakt het vuren in Gaza. Universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit Nora Stel volgt de ontwikkelingen tussen Israël en Hezbollah. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou horen we de afgelopen tijd wel vaker dat beide partijen niet gebaat zijn bij escalatie. Maar ja, dit lijkt nu wel te gebeuren. Hoe gevaarlijk is het op dit moment? Kunt u dat inschatten? Het is heel lastig in te schatten. Want het klopt inderdaad dat we de afgelopen maanden al veel momenten hebben gehad dat we dachten, nou, nu gaat het echt mis. Maar er zijn wel wat verschuivingen. We zien de afgelopen weken inderdaad ook dat het niet alleen bij steeds militantere woorden is gebleven. Maar afgelopen dinsdag is in Israël een aanvalsplan goedgekeurd. Waardoor er steeds meer militaire activiteit al in het grensgebied met Libanon is. En afgelopen woensdag gaf de commandant van Hezbollah, Hassan Nasrallah, een belangrijke speech waarbij hij ook een krachtig staaltje afschrikpolitiek te kennen liet geven. Heel duidelijk aangaf, wij willen geen oorlog, maar als er oorlog komt, dan zal Israël nergens veilig zijn. Dus dat wordt allemaal behoorlijk opgeschaald. En de zorgen zitten hem dan ook vooral in de houding van de VS. Want tot nu toe was het altijd de perceptie dat de Verenigde Staten hun bondgenoot Israël wel in toom zouden houden. En dat wordt steeds ambivalenter. Aan de ene kant blijven er ook publiekelijk hoge militaire autoriteiten uit de VS blijven wel zeggen, ja, als die oorlog zich verder uitbreidt, dan kunnen wij ook Israël niet goed meer beschermen. Dus doe het niet. Maar er zijn tegelijkertijd ook media die citeren dat achter de schermen toch ook de VS Israël blijft garanderen van, ja, wat jullie ook doen, wij uiteindelijk zullen we jullie altijd steunen. En nou ja, daar zijn er toch zorgen dat het stoplicht een beetje van rood naar oranje gaat. En dat het geduld met de diplomatie op is eigenlijk. Want vorige week was er nog een speciaal gezant van de VS in Tel Aviv en Beirut om eigenlijk, ja, precies te zeggen wat Baerbock daarnet ook zei. Zorg nou dat staakt het vuren met Hamas in Gaza erdoor komt, want dan wordt het ook rustig bij de noordgrens. Dat is ook wat Hezbollah elke keer zegt. Maar ja, nu lijkt dat toch iets ambivalenter te worden. Ja. En daar ontstaan heel veel zorgen. Ja, wie houdt Israël dan in toom, is het idee in Libanon. Als het gaat escaleren, want daar hebben we het steeds over, ja, wat gebeurt er dan vermoedelijk? Ja, dat is natuurlijk heel lastig inschatten. En belangrijk is om te benadrukken, er is natuurlijk al een constante escalatie. Hè. Die retoriek wordt steeds heftiger, de wapens worden steeds zwaarder, de aanvallen reiken steeds verder landinwaarts. Er zijn al aanslagen in Beirut, in de BK-vallei geweest. Maar waar het dan vaak over gaat met escalatie is echt het idee dat beide partijen een soort van all-in gaan. En dat doen ze op dit moment niet. Hezbollah bijvoorbeeld limiteert zich toch ook vooral tot militaire doelwitten. En hier hebben we het dan dus ook over mogelijk een grondinvasie van een van beide kanten. Ja, en dan is de angst voor echt een soort van domino-effect, dat dus inderdaad de VS Israël te hulp schiet, dan Iran zich genoodzaakt ziet om Hezbollah, belangrijkste bondgenoot in de regio voor Iran, eigenlijk nog veel belangrijker dan Hamas, dat die dan hen te hulp schieten met eventueel steun vanuit groeperingen in Syrië en Jemen. Ja, en dan ja, dan zijn de slachtoffers aan beide kanten en de vernietiging aan beide kanten natuurlijk moeilijk te overzien. Ja, en dat is dus echt een angst dat het dus zich dan echt gaat uitbreiden. Dus niet alleen tussen Israël en Hezbollah, maar dat die andere landen erbij betrokken worden. Precies, en dan zal het met name natuurlijk op het grondgebied van Libanon en Israël uitgevochten worden, maar wel met een veel grotere capaciteit van al die verschillende bondgenoten. En ja, de belangen van de verschillende partijen veranderen niet echt. Maar ja, door die steeds verdere escalerende retoriek, ja, lijkt het toch een soort van zichzelf vervelende logica te worden. Ja. En dat probeert nu bijvoorbeeld ook de VN. De nieuwe VN-speciaal gezant voor Libanon, Janine Hennis-Plas, gaat ook de hele tijd te benadrukken. Het is niet onvermijdelijk, zo'n oorlog. Het kan gewoon ook weer gedeescaleerd worden. Maar daar moet dan wel op ingezet worden. Ja, en het ging net al over een staakt het vuren in Gaza. Als dat zou gebeuren, dat zou deescalerend werken. Zou er nog een ander scenario mogelijk zijn? Want daar gaat het natuurlijk ook al maanden over een staakt het vuren in Gaza. En dat is er ook nog steeds niet. Nee, en dat is eigenlijk ook het spanningsveld nu. Dat is waar Hezbollah ook op inzet. Die zegt, nou ja, zodra, en dan moeten we kijken of dat waar zal zijn. Maar die zeggen, zodra dat staakt het vuren met Hamas er is, dan heb je van ons voorlopig ook geen last meer. En het is juist Israël die zegt, ja, wij willen die twee niet koppelen. Wij moeten hoe dan ook afrekenen met Hezbollah en veiligheidsgaranties in het noorden krijgen, los van wat er in Gaza gebeurt. Maar nu, de eerste stap lijkt wel heel duidelijk een staakt het vuren in Gaza. En dan kan er verder gepraat worden over een overeenkomst tussen Hezbollah en Israël, die er ook al ligt in principe. De contouren daarvan zijn ook de afgelopen maanden al opgetekend, onder andere door die Amerikaanse speciaal gezant. Maar Hezbollah zegt, ja, we gaan ons nergens aan committeren totdat er een staakt het vuren met Gaza is. Dank u wel voor de uitleg, Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit. Ja, de spanning loopt dus nog verder op. Hoe wordt dat in Libanon beleefd? Ga ik vragen aan onze correspondent Daisy Moore in Beirut. Ja, Daisy, is er het gesprek van de dag in Libanon? Of denken mensen, ja, het zal zo vaart niet lopen? Nou ja, die spanningen zijn er natuurlijk al sinds oktober, hè, toen dit alles begon. Dus je ziet ook wel dat het leven gewoon doorgaat. Zeker voor mensen die niet in het zuiden van Libanon wonen. Die vragen zich af, wat moeten we anders thuis zitten totdat het zover is. Dus het hangt erg af van het gebied waar je woont. Zuid-Libanon is heel anders dan bijvoorbeeld het noorden van Libanon op het moment. Een wereld van verschil eigenlijk. In het zuiden is het oorlogsgebied. In het noorden gaat het leven redelijk normaal door. Maar in heel Libanon weet iedereen dat alles zomaar kan veranderen en dat het leven van de een op de andere minuut helemaal anders kan zijn. Dus dat is wel een, laat ik zeggen, latente stress waar iedereen hier sinds oktober mee rondloopt. Maar in de tussentijd is de insteek, laten we er maar het beste van maken zolang het nog kan. Want morgen kan alles anders zijn. En jij was ook in het zuiden van Libanon, hè? Ja, hoe is het daar? Oorlogssituatie dus, zei je? Ik was er dit weekend inderdaad, Paul, aan de Blauwe Lijn. Dat is het grensgebied. En de verwoesting die ik zag was echt enorm. Hele dorpen die in puin liggen, spookdorpen zijn geworden, waar alle inwoners weggevlucht zijn of het niet overleefd hebben. Maar ook weer niet in alle dorpen. Op bepaalde plekken wonen wel nog mensen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Ik zag hoeveel landbouwgrond er is afgebrand. We weten ook, er is witte fosfor gebruikt. Dat kan niet meer. Die landbouwgrond kan niet meer gebruikt worden de komende tijd. En er zijn dagelijks aanvallen, luide explosies. De ene keer groter dan de andere. En de schade, ja, die is dus enorm. En de vraag is natuurlijk ook, wie gaat dat straks allemaal betalen? Want ja, dit is ook nog eens een land in een enorme economische crisis. Ja, en hoe zit het met de steun voor Hezbollah onder de Libanese bevolking? Nou, bij de achterban, de eigen achterban, is die er natuurlijk. Er zijn grote verliezen. Veel strijders, bijna 400 horen we, die zijn omgekomen de afgelopen maanden. Veel van die schade is in dorpen waar Hezbollah-aanhangers en hun families wonen. Maar zij zullen hun steun zeker niet zomaar opgeven. En dan tegelijkertijd zijn er ook grote delen van Libanon waar de steun voor Hezbollah er helemaal niet is. Dat is niet iets nieuws. Dat is niet anders geworden sinds oktober. Er zijn genoeg Libanezen die vinden dat Hezbollah veel te veel macht in handen heeft en die helemaal niet zitten te wachten op een mogelijke verdere escalatie. Die hebben niks met het gedachtegoed van Hezbollah. Maar ze weten tegelijkertijd ook dat Hezbollah hier degene is die beslist over oorlog en vrede. Een beslissing die zij dus absoluut niet zelf in de hand hebben. En je merkt de afgelopen weken, maanden, dat dat heel benauwend is voor veel mensen. Want een grotere oorlog, dat weet iedereen, zal elke Libanees treffen. Ook de mensen die Hezbollah liever kwijt en rijk zijn. Ja, en nog even kort tot slot, Daisy. Worden dan ook nu maatregelen genomen nu die escalatie zo in de lucht hangt? Nou, bij veel ambassades geldt al langer een rood reisadvies. Ook voor Nederlanders sinds 20 oktober kleurcode rood, zoals dat heet. Voor heel Libanon reis er niet heen, het is te gevaarlijk. Er zijn ook ambassades geweest die hebben opgeroepen het land te verlaten, eerder al. Dat hebben mensen toen gedaan. Een tijdje later zijn ze weer teruggekomen. Dus ja, heel lastig allemaal, die beslissing. En tegelijkertijd, wat je nu ook ziet, het is zomerseizoen. De Libanese diaspora is heel groot natuurlijk. En je ziet dat Libanezen en hun families van over de hele wereld deze kant op vliegen voor de zomervakantie. Dus ja, daar voelen ze zich dan blijkbaar toch ook weer goed bij. Dus het is allemaal heel dubbel. Dankjewel, Daisy Moore. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is heel veel vertraging voor het verkeer op de A50 van Arnhem naar Zwolle, want er is een ongeluk gebeurd bij Epe. Daardoor staat er file vanaf knooppunt Beekbergen. De vertraging is opgelopen tot bijna een uur en de linkerrijstrook is dicht. Peter Schouten is opnieuw teruggetreden als advocaat van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo. Volgens het AD ligt de advocaat overhoop met het OM dat voorwaarden zou stellen aan de manier waarop Schouten zijn cliënt bijstaat. Volgens Schouten gaat het onder meer om zijn contacten met media of derden en hij vindt dat die voorwaarden ten koste gaan van zijn onafhankelijkheid. André van Duin heeft zijn eigen postzegel gekregen, meldt RTL Boulevard. Dat is de eerder van zijn 60-jarig jubileum. Op de zegel staan foto's die verschillende aspecten van Duins carrière belichten, zoals het presenteren van Heel Holland Bakt. Na alle regen en herfstachtige temperaturen lijkt het dan eindelijk zomer te zijn. Bij de strandpaviljoens verwachten ze de komende week daarom veel drukte. En het zou tijd worden ook, vinden ze bij deze strandtent in Zeeland. Want ze hebben deprimerende weken achter de rug. We hebben natuurlijk al wat regen gehad en dan zie je inderdaad ook niemand op het strand. Maar die komen nu dus wel. En massaal is de verwachting met hele blije gezichten, ook van de gasten, maar zou ik zeggen ook van de werknemers, van de collega's. Ja, iedereen zat er gewoon op te wachten en snakte er gewoon naar dat mooie weer. Maar dat mooie weer lijkt wel maar voor even te zijn, want voor komend weekend wordt alweer regen voorspeld. In de Tweede Kamer is om 5:00 de hoorzitting begonnen van de toekomstig minister van Asiel en Migratie, Marjolein Faber. Misschien wel de minister waar tot nu toe het meest gedoe over is. We horen er al even. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Faber deed eerder meerdere omstreden uitspraken, onder meer over de omvolking van Nederland. Wat zegt zij daar vandaag over? Nou, dat is toch wel opmerkelijk te noemen. Ze neemt er nu afstand van die omvolkingstheorie. Hadden we eerder nog niet van haar gehoord. De theorie die stelt dat de westerse samenleving bewust wordt omgevolkt door migranten uit islamitische culturen, is al eerder door de NCTV bestempeld als een gevaarlijke complottheorie. En Faber erkent dat nu ook. En ze noemt haar eerdere uitspraken daarover nu ongewenst en onjuist. Ik realiseer me dat de woorden omvolking en omvolkingstheorie een bewust planmatig beleid om de bevolking om te vormen of te vervangen onjuist en ongewenst is. En bovendien een verschrikkelijke connotatie naar het verleden en het nazisme met zich meebrengt. Ik heb geen enkele moeite daar volledig afstand van te nemen. En dat doe ik dus ook nu. Want zo bedoelde ik het niet. Ik had die termen ook beter niet kunnen gebruiken. Ik geloof niet in een plan of een vooropgezet plan of wat voor complot dan ook. En mijn partij en ik verafschuwen alles wat met nazi's en hun ideologie te maken heeft. De AIVD en de NCTV hebben zich ook niet voor niets gekeerd tegen omvolking en een omvolkingstheorie. Ik sluit me daarbij aan. En zal die termen niet meer gebruiken. En in het vervolg spreken over de zeer zorgelijke demografische ontwikkelingen in Nederland. Want daar gaat het om. Ja, daar gaat het om, zegt Faber. Maar ze gaat hier toch wel door de stof. Ze neemt woorden terug. Ze zegt het was onjuist wat ik gezegd heb. En dat hebben we bijvoorbeeld eerder bij haar collega beoogd minister Klever niet gehoord. Die juist verdedigde dat deze theorie eigenlijk een feitelijke demografische ontwikkeling is, zei zij erover. Maar Faber neemt het dus wel terug. Ja, en heb je daar een verklaring voor? En nou, de druk op haar zal opgevoerd zijn, ongetwijfeld, door de andere partijen. We zagen vandaag NSC en VVD, Kamerleden, maar ook ministers, daar wel afstand van nemen. Maar zij doet dit nu dus toch, omdat zij erkent dat het niet goed was. En ze zegt daar ook wel bij steeds, ik kom nu in een andere rol. Ik was een fel oppositiekamerlid en ik zal me nu anders gedragen. Hmm. En hoe reageert de Tweede Kamer daarop? Nou, die waren toch wel een beetje uit het veld geslagen, denk ik. Want ze hadden zich natuurlijk voorbereid om hier veel vragen over te stellen. Die hadden dit helemaal niet aanzien komen. Nee, die hadden dit zeker niet aanzien komen. Zeker niet omdat Faber eerder niet terug wilde kijken, maar alleen vooruit wilde kijken. Nu doet ze dat dus toch wel. En daardoor is de Kamer maar gaan doorschakelen en op andere omstreden uitspraken van Faber gaan inhakken. En met de vraag of ze daar wel achter staat. U hoort Pot van D66. Mevrouw Faber heeft bovendien ook onze ambtgenoten nep-volksvertegenwoordigers genoemd. En over kabinet Rutte heeft ze gezegd dat zij de vijfde kolonne zijn, waarmee ze suggereerde dat die kabinetten voor een buitenlandse macht werken en niet voor Nederland. Wat mij betreft past dat niet echt bij de houding die een minister zou moeten hebben. En ik ben dan ook benieuwd of zij die uitspraken ook gaat terugnemen. Ja, dit was Kamerlid Pot van D66. En hierop zei Faber, ja, ik was een fel oppositiekamerlid. Misschien soms te fel, misschien ging ik te ver. En ik zal dat nu als minister niet meer doen. Ik zal me gedragen binnen ook de afspraken die deze coalitie gemaakt heeft. En dat maakt ze dus heel feitelijk door in ieder geval die omvolkingstheorie echt terug te nemen. Ewout, dank je wel. Straks na 6 uur dan spreken we elkaar weer wat uitgebreider. Ook over de andere hoorzittingen die vandaag zijn geweest. En daar ging het ook al over dat beladen begrip omvolking. Tijd van Blauwtzoen. Wie denkt aan kunst in de 17e eeuw zal niet meteen aan vioolbouwers denken. Hoogste tijd om dat recht te zetten, vindt vioolbouwer Hubert Delaunay. Hij gaat de komende 3 jaar met een speciaal hiervoor opgerichte stichting onderzoek doen naar dit vergeten erfgoed. Verslaggever Roel Pauw zocht hem op in zijn werkplaats en daar was ook cellist Pieter de Koe die een van die topinstrumenten kon laten horen. Cellokoffer gaat open. Wat is dit voor instrument? Johannes Theodorus Kuipers uit 1780. En hij doet het nog? Hij doet het nog, ja, meer dan zelfs. Wat maakt dit nu zo'n bijzonder instrument? Behalve dat het een Hollands instrument is. Hij heeft echt heel veel overtonen. Als je 1 lage noot speelt, dan resoneert eigenlijk die hele cello mee. De kleur die ik uit dit instrument kan krijgen, die maakt wel echt dat je een dialoog aangaat met de cello, zeg maar. Dus dat je echt wat terugkrijgt van het instrument. Dat geeft wel heel veel vreugde bij het spelen. Hubert Delaunay, vioolbouwer en inmiddels ook onderzoeker, kunnen we wel zeggen. Dit is dus een Kuipers cello, maar in deze periode had je dus een heleboel uitmuntende Hollandse snaarinstrumentenbouwers. Ja, ene keer dus in Den Haag rond de Kuipersfamilie en daarvoor dus eigenlijk rond de familie Jacobs, Hendrik Jacobs, waar we de stichting naar hebben vernoemd. Ja. Die had 2 stiefzonen en zij voerden wel de markt aan, zou ik zeggen. Zij leverden topkwaliteit. Ja. Ja, zeker weten. Ja. Misschien net zo goed of zelfs beter dan die van de Italianen? Als ik dat zo voorzichtig mag zeggen, wel ja. Ik vind dat ze kunnen opboksen tegen Italianen, dat wel, ja. Ik denk dat de Nederlandse school echt wel iets toe te voegen heeft in dit hele verhaal. En daarom ben ik het ook aangegaan. Omdat het, en ik begrijp het, vaak over Italië gaat. Ze zijn ook fantastisch. Ja. Maar ja, Nederland ook. We hebben gewoon hele goede instrumenten gebouwd. En als het veelbouwers waren geweest in die tijd die van een middelmatige kwaliteit, dan had ik het misschien nooit zo groot opgepakt. Ze verdienen het dat dit onderzoek er komt. 3 jaar lang gaat u zich erin vastbijten. Ja, zeker. We hebben grote plannen. Het begint vooral eerst lokaal. We gaan de collectie van het Rijksmuseum door. En van het Kunstmuseum en van het Nationaal Muziekinstrumentfonds. En hoeveel instrumenten zijn er nog uit die tijd? Daar hopen we achter te komen. Want zelfs dat weten we niet. Kan aangaan. Zelfs aantallen zijn niet bekend. Grofweg nu. Ik denk dat ik een soort 300 of zo heb gesignaleerd, zou ik zeggen. We weten wereldwijd ook niet waar ze liggen, wat ermee is gebeurd. Ja. Maar we gaan dus 11 landen af, inderdaad. Van Stockholm tot aan Lissabon, van Washington tot aan Taipei. En ze liggen overal. En er is gewoon echt nog nooit naar gekeken. Ja. Zit er dan een plakketje op meet in Holland? Als het zo makkelijk was, dan was ik denk ik binnen een jaar al klaar. Nee, het is juist extra moeilijk daardoor. Want al die labels, dat zit dus een heel klein papiertje aan de binnenkant van een instrument. Die kan je door het klankgat zien, zo'n F-sleutel, kan je naar binnen kijken. En als je geluk hebt, zit daar een origineel papiertje in. Kijk, we hebben hier dus een echte Hendrik Jacobs viool uit 1700. Zeer gezond exemplaar, heel mooi handgestoken krul nog. Voor iets wat al, 324 jaar oud is. Dan ben je in goede staat, als een oude dame. Ja, dat is mooi. Ja, echt. Zou het ook kunnen zijn dat mensen een viool in huis hebben waarvan ze denken dat het een Italiaan is, maar stiekem is het toch een Nederlander? Zeker weten. Ja, dit is echt iets van... Nou, ik zou niet zeggen dagelijks, maar zeker maandelijks, wekelijks wat in mijn onderzoek voorkomt. Want men denkt van, hey, volgens mij heb ik een Italiaan. Maar deze is zo goed, moet een Italiaan zijn. Bijvoorbeeld, ja, dat gebeurt heel vaak. En dan blijkt het dus Jacobs te zijn of een van zijn tijdgenoten. Mensen kunnen dan bijna teleurgesteld zijn dat het maar een Nederlands instrument is. Ja, ik heb maar een Rembrandt, ja. Dit is dus een viool geweest op de Antique Roadshow. Dat is een kunst- en kiesprogramma in Amerika. En was een Nederlandse viool, kwam volledig in beeld. Ook dat mooie label werd in beeld genomen. En ik dacht, toen ik dat filmpje zag, joh, dit is bingo, die kan ik zo traceren en achterhalen. Maar 8 jaar later heb ik die viool nog steeds niet gevonden. En dat is dus echt wat er gaande is met die Nederlandse instrumenten. Ze verdwijnen gewoon weer. En omdat niemand het bijhoudt. Niemand traceert ze, niemand heeft ze gedocumenteerd, geanalyseerd. En dat is een hele zeldzame viool, want die vioolbouwer is maar 32 jaar oud geworden. Dus dat je iets hebt van zijn hand is natuurlijk uiterst zeldzaam. Ja. Er is eindeloos veel over te vertellen, hoor ik al. Ik kan echt uren vol praten als het moet. Nog even een oproepje aan de luisteraars. Kijk nog eens even goed in die oude kist. Ja, kijk eens goed in de oude kist inderdaad. Ja. Je weet me nooit. Maar het gebeurt soms. Ja, het gebeurt soms. Ik heb wel eens, in de 6 jaar dat ik nu in eigen atelier heb ik een keer dat meegemaakt inderdaad. Een viool van zolder en dat bleek een Kuipers te zijn inderdaad. Ik hoop in de komende 3 jaar dat het toch echt over honderden gaat in plaats van tientallen. Daar hoop ik wel op. Dit is erfgoed van topkwaliteit. Het heeft gewoon nooit de waardering gekregen die het zou moeten verdienen. Verslaggever Roel Pauw was dit. In gesprek met vioolbouwer Hubert de Launay. En zometeen een nieuws en co. Ja, dat de opwarming van de aarde hoog op de agenda staat, dat is een gegeven. Maar dat wetenschappers met groeiende zorg kijken naar een specifiek fenomeen, dat was nog niet zo duidelijk. Dan heb ik het over het mogelijk stilvallen van de Golfstroom. Zometeen meer. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Gratis alarmopvolging tijdens je vakantie met Alarmwacht? Check dan nu woonveilig.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Het is 6:30, het nieuws met Dorald Megens. Beoogd PVV-minister Faber heeft afstand genomen van de term omvolking. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei ze dat ze die term beter niet had kunnen gebruiken. De omvolkingstheorie is een racistische complottheorie. Die draait om het idee dat door een bewuste strategie immigranten en mensen van kleur de witte westerse cultuur verdringen. Bij een grote brand in de buurt van Moskou zijn zeker 7 mensen omgekomen, melden Russische media. Een aantal mensen kan door het vuur geen kant op. De brand woedt in een onderzoekscentrum waar elektronica voor het Russische leger wordt ontwikkeld. In de moordzaak rond Peter R. de Vries gaat het Openbaar Ministerie in alle gevallen in hoger beroep. 6 mannen kregen celstraffen oplopend tot 28 jaar. Het OM had tegen 3 van hen levenslang geëist. De EU heeft 6 Russische hackers toegevoegd aan de sanctielijst voor internetaanvallen. 3 van hen zijn kopstukken van grote internationale cybercrime-organisaties. Ze zouden banken hebben gehackt en ransomware-aanvallen hebben uitgevoerd op de zorgsector en woningcorporaties. Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is de situatie op de weg? De meeste vertraging is er vanmiddag in de grensstreek bij Duitsland door politiecontroles. Maar er staan meer opvallende files, zoals de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein heb je bijna een half uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. Het ging ook mis op de A27 van Breda naar Gorkum bij Nieuwedijk. Het kost je ook een half uur extra vanaf Oosterhout. Daar is 1 rijstrook dicht. De A50 van Arnhem naar Zwolle is na een ongeluk bij Vaassen weer vrij, maar je hebt daar nog wel 20 minuten oponthoud. En het is druk op de A59 vanuit Den Bosch tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Vertraging is daar 25 minuten. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, Willemijn, ineens was hij daar dan, hè? De zomer. Ja. Uitgebreide zomerweerbericht is het eindelijk eens een keertje. Is het in het hele land zo zonnig zoals het hier in Hilversum is? Ja, eigenlijk wel. We hebben wel dieper landinwaarts af en na wat stapelwolken die dan ontstaan. Die wel weer meegenomen worden door de wind. Maar regen valt er verder nergens in Nederland. Het is dus echt zonnig, warm ook. Hoewel er een kleine kanttekening bij te plaatsen is. Want er is ook een wind van zee opgestoken. En dat betekent dat op de stranden het kwik iets gedaald is naar zo'n 20 of 21 graden. En wat dieper landinwaarts zitten we op 5 of 26 graden nog steeds. En blijft dat zo? Ja. Voorlopig wel. Als we kijken naar tot en met donderdag, dan ziet het er nou uit dat het gewoon echt warm, zonnig, droog blijft. Dat de temperatuur er zelfs echt nog wel een paar graden bovenop doet. Ja, het kan geloof ik 30 graden worden. Ja, woensdag en donderdag 25 tot 30 graden op veel plaatsen in Nederland. Heel veel zonneschijn ook. Morgen halen we denk ik die 30 graden nog niet, maar we komen wel in de buurt 28, 29 graden. Maar ook dan hebben we op de stranden in de loop van de dag dus die wind van zee die daar wat verkoeling gaat brengen. En ook morgen wordt een hele zonnige dag met ook een hoge zonkracht. Die geldt vandaag ook. Maar morgen, de komende dagen, zal dat, zolang er geen bewolking is, ook echt wel zo zijn. Van de zonkracht 7 is dat. En betekent dat de onbeschermde huid ook echt wel snel gaat verbranden. Tot en met donderdag dus een vrij eenduidig weerbeeld met veel zon en hoge temperaturen. En vanaf vrijdag, ja, dan zien we de onzekerheid wel weer langzamerhand toenemen. De temperatuur lijkt dan te kelderen naar zo'n 20, 21 graden. Wat trouwens heel gewoon is voor deze tijd van het jaar. En dan komt er meer bewolking en kans op buien. Maar dat is dus tot en met donderdag niet het geval. Dankjewel, Willemijn. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is, dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2. Meisjes van de Goede Herder. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Steeds meer wetenschappers zijn bezorgd over het stilvallen van de warme golfstroom. Die vervoert warm water van de Evenaar naar hier. En door klimaatverandering kan de warme golfstroom misschien stilvallen. Dat leek altijd een scenario dat heel ver weg was, maar komt wellicht een stuk dichterbij. Daar ga ik over praten met René van Westen, klimaatonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zou Europa eruit zien als die warme golfstroom inderdaad stilvalt? Ja, dan komt aan het warme zeeklimaat dat we vandaag de dag kennen, komt echt een drastisch einde. Het wordt een stuk kouder. Ja, want kunt u eens uitleggen, hoe die warme golfstroom werkt en wat dat voor invloed heeft op ons klimaat? Ja, die warme golfstroom is als het ware een transportband van warmte en zout. Die stroomt door de hele Atlantische Oceaan. Dus je hebt die stroming, die komt vanaf de Evenaar. Die gaat helemaal naar het noorden en die komt dus langs West-Europa. Waardoor het dus heel veel warmte afgeeft, waardoor ons klimaat vrij warm is ten opzichte van andere klimaten op dezelfde breedtegraad. Maar als die stroming abrupt ten einde komt, dan ontvangen wij ook die warmte niet meer. Dat blijft eigenlijk hangen op de Evenaar en op het zuidelijk halfrond. En daardoor wordt dus ons klimaat zo'n 5 à 10 graden koeler dan dat we vandaag de dag kennen. Ja, dat is natuurlijk flink. Aan de andere kant denk ik ook, ja, we zijn de hele tijd bezig om iets aan de opwarming van de aarde te doen. Als het kouder wordt, is dat misschien juist wel goed nieuws. Ja, dat denk je misschien in de eerste instantie. Denk je van, oh, dat is best wel fijn. Maar de mondiale gevolgen zijn echt extreem. Want het is een soort grote thermostaat van de aarde. Op andere plekken wordt het juist nog sneller warmer. En alleen Europa koelt een klein beetje af. Maar over het algemeen warmt alles gewoon op. Dus zo'n scenario is absoluut geen goed nieuws. En we hebben het namelijk nu alleen maar over temperatuur. Maar de zeespiegel komt met bijna 1 meter voor de kust van Nederland omhoog. We ontvangen een stuk minder neerslag. Al dat soort dingen, dat is niet heel positief. Nee, en er werd altijd van gedacht dat dat een enorme ver van ons bedshow was. Maar nu misschien niet. Waar blijkt dat uit? Wij hebben vrij recent nieuwe klimaatmodellen gedraaid om te testen dus hoe gevoelig is nu eigenlijk die circulatie, dus die stroming. En wij voegen eigenlijk steeds heel klein beetje zoet water toe aan de Atlantische Oceaan. Dus soortgelijk wat er vandaag de dag gebeurt met het afsmelten van de Groenlandse ijskap. En vervolgens zakt dus die stroming in, die stort dus volledig in, komt tot stilstand. En wij gebruiken de nieuwste klimaatmodellen. Dus dat is echt een grote stap voorwaarts in ons vakgebied. Ja. Op wat voor termijn dreigt dit te gebeuren? Hoe snel kan het gaan? Ja, daar is nog behoorlijk veel debat in de wetenschappelijke wereld. Sommige studies die zeggen dat het al vanaf volgend jaar kan plaatsvinden, 2025. Andere studies die zeggen dat het pas aan het eind van de eeuw of misschien helemaal niet plaatsvindt. Maar er zijn nu heel veel tekenen dat het misschien wel zich kan plaatsvinden rond 2050. Ja, wat toch helemaal niet meer zo heel ver weg is. Kunnen we hier iets tegen doen? Want ik moet eerlijk zeggen, ik word een beetje onrustig van dit verhaal. Ja, nee, dat kan ik zeker begrijpen. Nou ja, waarschijnlijk kent u het antwoord al. Om zo'n soort scenario te voorkomen is door onze impact te verminderen op het klimaatsysteem. Dus dat betekent dus dat onze emissies naar beneden moeten, dat we een duurzame ontwikkeling moeten doorgaan, om dus vervolgens een kleinere impact te hebben op deze stroming. En wij hebben ook extra simulaties, modelsimulaties uitgevoerd. En daar zien we ook, als wij dus minder uitstoten, dus minder opwarming krijgen van de wereld, dan zie je dus ook dat die stroming dus niet helemaal instort en vervolgens weer herstelt. Dus dat is heel goed nieuws. Dus dat betekent dat we een verschil kunnen maken. Ja, maar als volgend jaar dit al gebeurt, wat dus een aantal mensen dus wel zegt dat dat zou kunnen gebeuren, dan is dat natuurlijk veel te snel. Nee, dat is inderdaad veel te snel. En daarom is ook de vraag van waar bevinden wij ons nu? En daar zijn wij ook heel haastig naar op zoek om dat ook beter te begrijpen en ook een betere voorspelling te kunnen geven, ook om beleidsmakers beter te kunnen informeren. Ja, want wetenschappers hebben hier wel vaker voor gewaarschuwd in het verleden. Soms bleek dat een beetje overdreven te zijn. Is de ongerustheid dit keer anders? Ja, het is inderdaad wel anders dan voorheen. Want we gebruiken nu ook weer echt de meest moderne technologieën die we tot onze beschikking hebben. En we laten ook zien dat dus die oceaancirculatie, dus die oceaanstromingen, dus veel gevoeliger zijn dan dat we oorspronkelijk dachten. Dus eigenlijk het probleem werd onderschat. Oké, nog geen goed. Ja, ik ben op zoek naar wat lichtpuntjes. U hoort het misschien. Het gaat steeds over het drastisch stilvallen van die golfstroom. Betekent dat dan ook, als dat gebeurt, dat je dat dan ook meteen merkt? Of is dat iets wat geleidelijk gaat? Ja, dit is natuurlijk, misschien heeft u wel de Day After Tomorrow, de film misschien in uw hoofd, dat binnen een week heel New York bevriest. Daar gaat dit over eigenlijk. Ja, dat is inderdaad. Daar is de film inderdaad op gebaseerd, op het stilvallen van die oceaancirculatie. Nou, in ieder geval het goede punt daarin is dat het in ieder geval niet binnen een week plaatsvindt. Dat duurt ongeveer een eeuw, dus tot het helemaal stil is gevallen. Dus die eerste paar jaren zul je weinig van merken, maar gaandeweg, dus dan praten we over tientallen jaren, zullen we dus ook hier de effecten in West-Europa gaan merken. Ja, en wat is dan een van de dingen die we als eerste merken? Nou, we zullen waarschijnlijk als eerst zien dat de temperatuur waarschijnlijk niet meer gaat stijgen, maar mogelijk gaat dalen, omdat dus wij minder warmte ontvangen. Maar het zal ook gaandeweg gemiddeld steeds droger worden. En heel belangrijk, de zeespiegel komt omhoog voor de kust van Nederland. Ja, is voor ons best wel belangrijk, hè? Ja, dus er komt toch ongeveer een extra meter zeespiegelstijging op de huidige verwachting. Doordat alleen maar die stroming aan het afzwakken is. Dat is ook echt ongekend. Dat wordt op dit moment in de projecties niet meegenomen. Nee. Hoe bezorgd bent u zelf over dit scenario? Op zich, het is inderdaad, natuurlijk is het een potentieel scenario. Als dit tot ontwikkeling komt, ja, is dat ongekend. Maar ik hoop dat we snel een duurzame transitie gaan, want dat kan inderdaad voorkomen dat we zo'n scenario doorgaan. Maar op dit moment is er nog veel onzekerheid, dus dat is nog een beetje lastig om dat zo 1, 2, 3 te zeggen. Ja, en dat is ook, je kunt je ook voorstellen dat als je gaat zeggen van het gaat dan en dan gebeuren en dan weten we het zeker, dat mensen dan misschien daar wel van schrikken en actie gaan ondernemen. Maar ja, als het een beetje zo vaag blijft, denken mensen misschien wel, ook wel misschien die nu zitten te luisteren, die denken nou, het zal mijn tijd wel duren, of niet? Ja, nou ja, de laatste voorspellingen die we dus ook aan het uitrekenen zijn, is dat de waarschijnlijkheid meer dan 50% is dat de circulatie stil komt te vallen voor 2050. En dan praten we niet meer over, oh, het is een kleine kans, dat is echt substantieel. En het feit dat er dus een behoorlijk groot risico is op zo'n belangrijk systeem in ons klimaat, dat is heel gek. En dat geeft eigenlijk al aan van, we moeten dit voorkomen. Dat percentage moet gewoon naar nul toe. En dat doe je door onze emissies aan te pakken en een duurzame ontwikkeling door te gaan. Ik denk dat wij elkaar nog wel vaker gaan spreken over dit onderwerp, kan ik me voorstellen. Dank René van Westen, klimaatonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er tijdens deze spits langs de oostgrens en in Noord-Brabant. Daar sta je in de file op de A59 vanuit Den Bosch tussen de afrit Dussen en Raamsdonksveer. Vertraging is 20 minuten. De A27 van Breda naar Gorkum is na een ongeluk bij Nieuwedijk wel weer vrij. Maar er staat nog een flinke file met bijna een half uur extra reistijd. Morgen speelt Oranje tegen Oostenrijk op het EK voetbal. En de Oostenrijkers die balen, want de voor ons bekende Trauner die voor Feyenoord speelt, moet die wedstrijd overslaan, zegt trainer Ralf Rangnick. Ja, hij wordt leider niet spelen kunnen, wat mir sehr leid tut, vor allem auch für Gernot selber, weil er war in einer absoluten Topform, hat die letzten Wochen auch auf sehr hohem Niveau trainiert, war deswegen auch ein ernsthafter Kandidat für das erste Spiel schon gegen Frankreich, aber er wird leider nicht zur Verfügung stehen. Trauner kann nicht spielen vanwege een blessure, zegt de bondscoach, en dat is heel jammer, want hij is in topvorm. Net als vorig jaar ontbreekt Bauke Mollema op de deelnemerslijst van Trek Lidl voor de Tour de France, die zaterdag begint in Florence. De Groninger reed in 2022 zijn vooralsnog laatste ronde van Frankrijk. Kees Bol gaat wel mee. Hij rijdt voor Astana en gaat proberen Mark Cavendish naar zijn 35e etappewinst te helpen. Dan is hij alleenhouder van het record aantal ritzegens dat hij nu deelt met wielerlegende Eddy Merckx. En Ruud van Nistelrooy staat op het punt om terug te keren bij zijn oude voetbalclub Manchester United, schrijft het AD. De oud-voetballer zou in gesprek zijn met de Engelse topclub om als assistentmanager aan de slag te gaan onder hoofdtrainer Erik ten Hag. Van Nistelrooy was van 2001 tot 2006 spits van Manchester United. Beide partijen zijn volgens de krant enthousiast en dus lijkt er deze zomer een contract op tafel te komen. Ben kieskeurig met geluk. De dag plukt mij voor ik heb pluk. Ik ben somber om niets. Ik voel donder in een bries. Nodig wat ik niet heb, word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb toch alles wat ik zocht. Vergeef me, het loopt allemaal wel los. Het loopt allemaal wel los, want we hebben de tijd. Minstens tot morgen, het is stom en het spijt. Ik maak me soms zorgen over alles altijd. En daarnaast weet ik zeker, er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. En soms ben ik dat kwijt, maar we hebben de tijd. We hebben de tijd. Niet weerstaan, mijn claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij, dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd, kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet, want groeien kost verdriet. En groeien doet pijn, ik groei uit mijn kleren. Ze zaten zo fijn, ze zaten zo fijn. Maar we hebben de tijd, minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me, maar ik maak me zo'n zorgen over alles altijd. En daarnaast weet ik zeker, er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. We hebben de tijd, we hebben de tijd. Soms voel ik dat even, soms voel ik mij levend, dood aan de spijt. Aan de schaamte ben ik het kwijt. Kom ik het ooit wel weer halen? We hebben de tijd. We hebben de tijd. We hebben de tijd, vrouwtje. Deze zomer is het voor het eerst te zien op de Olympische Spelen. Kitesurfen. En Nederland doet ook mee. Anneloes Lammerts is de kitesurfer die voor ons land uitkomt. En de TU Delft is bezig met het ontwikkelen van een pak voor Lammerts om haar nog sneller, maar ook veiliger te laten kitesurfen. Wouter Terra, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van de TU Delft en van Team NL en bent ook betrokken bij de ontwikkeling van dit kitesurfpak. Allereerst, hoe gaat kitesurfen op de Spelen er eigenlijk uitzien? Ja, kitesurfen gaat er iets anders uitzien dan we gewend zijn. Er komt een soort vleugelprofiel onder het bord, een hydrofoil. En wat die doet is dat die tilt eigenlijk het bord bij voldoende snelheid tilt hij het bord de lucht in. En daardoor wordt de weerstand met het water een stuk lager. En ga je daardoor een stuk sneller. Ja, ik heb een filmpje gezien. Het zag er echt heel spectaculair uit. Ja, het is een hele mooie sport. Ja, ja. En het is eigenlijk gewoon een wedstrijd van A naar B. Dus ze doen niet zoals je misschien op het strand soms ziet. Trucs, salto's en dat soort dingen. Het, is, het doel is om zo snel mogelijk van A naar B te komen. Ja, het is echt een race. Ja, precies. Ja. Anneloes Lammerts moet het dus gaan doen voor Nederland. We vroegen aan haar waar een goed kitesurfpak aan moet voldoen. Met het kitesurfen hebben we een grote hydrofoil onder onze boord. En dat is eigenlijk een soort lijmscherp mes. Daar kan je het mee vergelijken. Dus daarom zijn we op zoek gegaan naar een bedrijf dat een snijbestendig pak kon maken. En in samenwerking met TU Delft is er ook een stukje aerodynamica aan toegevoegd. En daarnaast moet dat pak supergoed zitten, zodat ik alles kan doen op het water wat ik wil doen. Ja, dus twee belangrijke dingen, Wouter Terra. De aerodynamica en beschermen tegen het snijden. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Ja, we zijn eigenlijk eerst gaan kijken van wat werkt er nou aerodynamisch goed. Op kleding van in veel sporten, wat je ook ziet in wielrennen en in het schaatsen, waar ik ook aan werk, zie je dat soms een deel van het pak glad moet zijn en soms moet het een ribbel hebben of een structuurtje of een bepaalde ruwheid. En daarmee zijn we met die kennis die we op hebben gedaan naar die andere sporten, zijn we gaan testen in de windtunnel met verschillende ribbelsoorten en gladheden op armen en benen van het pak. En hebben we eigenlijk een heleboel verschillende varianten gemeten. We hebben een pop in kitehouding hebben in de windtunnel gezet. En we hebben steeds een ander pak aangetrokken en dan steeds een kleine verandering in het pak gedaan. En dan meet je elke keer de luchtweerstand en dan kijk je wanneer die luchtweerstand zo laag mogelijk is. En daar zag je dat als je een gladde stof op de benen gebruikt, dan is dat het snelst. En op de armen moet juist er mag wel een gladde stof als buitenkant zitten, maar het moeten twee lagen stof zijn, waarbij de onderste laag een ribbel heeft. En door nu te zorgen, dat is aerodynamisch gezien het beste in dit geval. Ja. En door nu de bovenste laag van op de armen een snijbestendige stof te laten zijn, een gladde snijbestendige stof, en op de benen hetzelfde, dus dat is maar één laag, ook een snijbestendige stof, verhoog je dus de veiligheid van het pak eigenlijk. Plus heeft hij minder luchtweerstand en ga je dus ook nog sneller. Oké. Dat zijn een hele hoop aanpassingen. We vroegen nog even aan Anneloes Lammerts hoe het voelde toen zij dit pak voor het eerst aantrok. Ja, het voelde supergoed. Het pak is sowieso op maat gemaakt. Dus het zit echt perfect. En normaal gesproken draag ik alleen maar een wetsuit, wat beschermt tegen de kou. Maar dat hebben we in Marseille in de zomer totaal niet nodig. En dan om zo'n pak aan te doen wat snijbestendig is. En waardoor ik misschien een heel klein beetje harder ga. Dat geeft wel zelfvertrouwen. Nou, de berichten van de atleet zijn dus heel goed. Ja, dat snijbestendig, dat klinkt toch een beetje spannend. Dat komt dus door die hydrofoil die eronder zit, die dus in dat pak zou kunnen gaan snijden? Ja, precies. Deze vraag kwam vanuit de sport zelf, vanuit Anneloes zelf. En die zei dat als ze trainde, maar ook tijdens wedstrijden, en je valt, dan komt dat bord soms los. En dan kan het zo zijn dat dat door de lucht vliegt en die hydrofoil dus boven water in aanraking komt met jouzelf. Klinkt gevaarlijk. Ja, precies. Dat is het ook wel, ja. Ja, en omdat die hydrofoil zo scherp is, wat ze zelf ook zeiden, wil je dat pak dat een mogelijke het snijden kan voorkomen. Maar had ze dan hiervoor een pak wat niet snijbestendig was? Ja, ze gebruikt eigenlijk gewoon een normaal wetsuit. Ik weet niet, de meesten zullen dat wel kennen. Een soort, gewoon die ook die surfers hebben. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat is alleen al daarvoor natuurlijk dus een enorme verbetering. En het zou dus ook sneller moeten zijn. Hoeveel gaat dit Lammerts nou opleveren in Parijs als we het hebben over de tijd? Ja, races zijn ongeveer 12 minuten. En de tijdwinst die daar oplevert is ongeveer 4 seconden. Oké, dat kan natuurlijk heel veel zijn in topsport. Maar Precies, in exact dat, ja. En in topsport kan dat heel belangrijk zijn. Hè? Die kleine verschillen, die kunnen het verschil maken tussen misschien wel winst en verlies eigenlijk. Ja, en jullie hebben dit dus helemaal ontwikkeld in de afgelopen tijd. Hoe zit het met de concurrentie? Want zij heeft hiervoor dus dit in een wetsuit gedaan steeds. Zijn al haar concurrenten, hebben die ook zo'n goed snijbestendig pak? Of zitten die nog in die oude wetsuits? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Want hè, dingen voor de Olympische Spelen proberen zo lang mogelijk geheim te houden. Maar wat we in Nederland in ieder geval heel goed doen is werken aan innovatie in sport. En dat doen we door samenwerking tussen een universiteit, in dit geval TU Delft, samen met NOC-NSF. En dan de sportbond waar het om gaat. Plus een commerciële partij die daar ook nog, in dit geval daadwerkelijk, een pak van maakt. Ja. Dus het is best wel werkelijk. De effort die daarin gaat in die samenwerking en dat tot stand brengen van die projecten. Ik denk niet dat andere landen dat net zo goed doen als Nederland. Nee, maar we gaan het zien in de zomer tijdens de Spelen. Niet in Parijs, hè, want zij gaat kitesurfen in Marseille. Ja, klopt. Ja. Ja. En dan, als we haar dan zien in dat pak, dan weten we dat u dat mede heeft ontworpen en bedacht. Dank voor dit gesprek, Wouter Terre van de TU Delft en Team NL. En dan, een proef om agressieve honden weer terug te laten keren in de maatschappij wordt uitgebreid. De 5 voor 6. De hond stond ongeveer daar en toen werd ik gepakt. Dit jongetje is niet de enige die gebeten is door een hond. We horen vaker dit soort berichten van bijtincidenten. Demissionair minister Piet Adema wil daarom actie. Dit accepteren we niet. Het kan niet waar zijn dat kleine kinderen, kleine baby's, op een zodanige manier gepakt worden door een hond dat ze voor een leven lang verminkt zijn. Een van zijn maatregelen was een proef om bijthonden te heropvoeden, zodat ze terug de maatschappij in kunnen. Maar hoe doe je dat eigenlijk met een agressieve hond? Het resocialiseren van de honden is noodzakelijk, omdat vaak de oorzaken van bijtincidenten ook buiten die hond omvallen. Zegt Maartje Horvers. Zij is directeur van het Landelijk Expertisecentrum voor Complexe Honden, waar ze honden heropvoeden. Ja, honden kunnen gaan bijten door verschillende redenen, door verschillende oorzaken. Ook een eigenaar is daarin een grote risicofactor. Met het trainen van honden kan veel leed worden voorkomen. Nou, dit is Rocky. Ik train al 5,5 jaar met hem. Het is een superhond. Dan pak je een brokje in je linkerhand, laat de riem vallen. En ik ben er wel voorstander van dat iedereen aan een dergelijke hond begint, dat die wel op cursus gaat. Maar niet alle baasjes van risicohonden gaan op zo'n training. Met bijtincidenten tot gevolg. Als een hond bijvoorbeeld zich bedreigd voelt, dan kan hij daar bijtgedrag doorgaan vertonen om zichzelf te verdedigen. En dat bijtgedrag proberen ze bij het centrum af te leren. Door elke keer aangename dingen terug te geven, dus de aandacht van de geleider, maar ook voer en andere zaken die belangrijk zijn voor die hond. Waardoor die associatie eigenlijk gaat veranderen en die hond andere emoties gaat ervaren bij die prikkels die hij voorheen als dreigend heeft ervaren. Uiteindelijk wordt gekeken of de training geslaagd is. En aan het einde wordt natuurlijk zo'n hond nog een keer getest om te kijken of dat hij die doelen behaald heeft en omdat inderdaad echt zijn gedrag veranderd is. Niet alle honden kunnen na de training terugkeren in de maatschappij en dan kan alsnog worden besloten om de hond in te laten slapen. Oranje op het EK voetbal. Op Gakpo, Gakpo nu schieten! Polen gehad. Ping-pong is er vandoor. Dit zal toch niet gebeuren. De bal gaat vol. Frankrijk achter de rug. Memphis. Ja, ja. Xavi Simons. Hij gaat niet door. Buitenspel. En nu Oostenrijk. Mooi moment. Morgenavond om 6 uur. Live vanuit Berlijn. Nederland-Oostenrijk. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 6 uur. In NOS Langs de Lijn. Nederland-Oostenrijk. Op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. We're on fire. Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen, van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld. Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. NPO Radio 1. 6 uur. Fleur Wallenburg. Ja, goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. De emir van Qatar is de laatste buitenlandse leider die Mark Rutte ontvangt als premier van Nederland. Maar dat bezoek ging ook alvast een beetje over de toekomst als NAVO-topman. En bijna alle kandidaat-bewindspersonen moesten vandaag van de Tweede Kamer duidelijk maken wat zij vinden van de omstreden omvolkingstheorie. Dat gold met name voor de komende minister van Asiel en Migratie. Daarover nu al meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Beoogd PVV-minister Faber heeft afstand genomen van die term omvolking. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei ze dat ze de omstreden term beter niet had kunnen gebruiken. Ik realiseer me dat de woorden omvolking en omvolkingstheorie een bewust planmatig beleid om de bevolking om te vormen of te vervangen onjuist en ongewenst is. En bovendien een verschrikkelijke connotatie naar het verleden en het nazisme met zich meebrengt. Ik heb geen enkele moeite daar volledig afstand van te nemen. En dat doe ik dus ook nu, want zo bedoelde ik het niet. De VVD'ers David van Weel en Sofie Hermans zeiden vandaag in hun hoorzittingen dat ze een lage tolerantie hebben met de term. Beoogd PVV-minister Klever nam vrijdag in haar hoorzitting geen afstand van het begrip omvolking. Bij een grote brand in de buurt van Moskou zijn zeker 8 mensen omgekomen, melden Russische media. Aantal mensen kan door het vuur geen kant op. De brand woedt in een onderzoekscentrum waar elektronica voor het Russische leger wordt ontwikkeld. Over de oorzaak is niets bekend. Op sociale media zijn beelden te zien van vuur en grote zwarte rookwolken. En er is een explosie te horen. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen alle verdachten in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. Het OM vindt de straffen niet hoog genoeg. 6 van hen kregen eerder deze maand tot 28 jaar cel voor de moord op de misdaadverslaggever. 3 mannen werden vrijgesproken. De politie heeft 2 mannen aangehouden die mogelijk de wapens hebben geleverd waarmee in januari een echtpaar in Wijteveen in Drenthe werd vermoord. De arrestanten zijn een man van 35 uit Emmen en een man van 41 uit de gemeente Eemsdelta. De man en de vrouw werden doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. De Britse prinses Anne, de zus van koning Charles, ligt in het ziekenhuis. Ze zou door een paard zijn geraakt toen ze aan het wandelen was bij de paarden op haar landgoed. De 73-jarige prinses ligt met lichte verwondingen en een hersenschudding in het ziekenhuis in Bristol. Er worden naar schatting zo'n 21.000 kinderen vermist in de Gazastrook, zegt Save the Children. Het zou gaan om zeker 17.000 kinderen die zonder begeleiding zijn en ongeveer 4.000 kinderen die onder het puin liggen. Een onbekend aantal kinderen ligt in massagraven. Weer anderen zijn door het voortdurend moeten vluchten van hun familie gescheiden. Volgens de hulporganisatie zetten ze alles op alles om de kinderen te helpen. Daar hebben we ook een aantal maatschappelijke werkers die zich bezighouden met het zoeken naar kinderen die dus zonder hun ouders opgevangen zijn door bijvoorbeeld familieleden of door andere mensen. We proberen zoveel mogelijk kinderen in contact te brengen met hun families. Volgens Save the Children is dat lastig omdat geen enkel deel van Gaza veilig is op dit moment. Een man uit Diemen die zijn ongeboren kind en zijn vriendin doodde door illegale abortus is veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf en tbs. Hij gaf haar abortuspillen en een grote hoeveelheid alcohol, MDMA en ketamine. De 32-jarige vrouw was in de laatste fase van haar zwangerschap. Ze verwachtte een zoon, maar de man wilde een dochter. De straf van 16 jaar en tbs is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het weer, zonnig en zomers warm, een graad of 26. Vannacht helder, kans op wat mist bij een graad of 12. En ook morgen veel zon, dan 23 tot 28 graden. Dankjewel, Dorald. We gaan naar Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is het op de weg? De files worden intussen alweer korter. Wat nog wel opvalt is de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht heb je een half uur vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht na een ongeluk. Voor knooppunt Terbrechtseplein richting Rotterdam heb je nog eens een kwartier oponthoud op die A16. En op de A73 is ook een ongeluk gebeurd van Nijmegen naar Maasbracht bij Horst Noord. Vertraging is ook daar een kwartier, er is één rijstrook dicht. De A1 van Hengelo naar Apeldoorn, die is na een ongeluk weer vrij, maar er staat nog wel file tussen Deventer en de afrit Voorst. De vertraging is bijna een kwartier. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen, dat is wat we doen. Als accountant en adviseur, maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Waarom is Hans Klok zo gefascineerd door de goochelaar en illusionist Okito? Wie is deze Theo Bamberg die over de hele wereld het publiek betoverde? Vanavond in Andere Tijden, Hans Klok en de erfenis van Okito. 10:15 op NPO 2. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, Kraaks Ribbelchips. Van de beste aardappelen, fijn gesneden. Naturel en paprika, 2 zakken voor maar €2. Dat zijn de allerlekkerste chips voor de allerlaagste prijs. Tuurlijk wel, Aldi. Let's go! Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Nu ook lekker voordelig bij Aldi. 500 gram kersen, 1,89. En best geteste lasagne bolognese, 1 kilo, 3,99. Tuurlijk wel, Aldi. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Beoogd asielminister Marjolein Faber neemt eerdere uitspraken over de omstreden omvolkingstheorie terug. Ik heb geen enkele moeite daar volledig afstand van te nemen. En dat doe ik dus ook nu. Want zo bedoelde ik het niet. Ik had die termen ook beter niet kunnen gebruiken. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, een opmerkelijke wending dus tijdens de hoorzitting van Faber in de Tweede Kamer, die zojuist is afgelopen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet heeft die hoorzitting gevolgd. Dat was dus inderdaad een grote verrassing, Ewout. Ja, dat was het zeker. Kamerleden hadden zich echt voorbereid op een beoogd minister die alleen vooruit wilde kijken en niet wilde terugkijken op eerdere uitspraken. Maar dat bleek dus niet het geval. Faber zegt dat ze de omvolkingstheorie nu verwerpt en afstand neemt van die theorie die stelt dat de westerse samenleving bewust wordt omgevolkt door migranten uit islamitische culturen. Het is ook een theorie die eerder door de NCTV bestempeld is als gevaarlijk. Een gevaarlijke complottheorie. Maar ook over andere afspraken zei Faber dat ze daar nu anders over denkt en dat ze die deed als oppositiekamerlid en dat ze toen misschien wel erg ver ging. Ik was fel in het debat en misschien was ik wel te fel. Maar ik heb dat in die hoedanigheid gedaan als woordvoerder van de oppositie. Nu zit hier voor u zit een kandidaat-minister. En bij een kandidaat-minister dient zich te gedragen zoals een kandidaat-minister en ook later de minister betaamt. U zult ook dergelijke uitspraken niet meer van mij horen. Ja, ze gaat die woorden dus niet meer gebruiken, zegt ze. Alles wordt anders. Faber die gaat zich vanaf nu anders gedragen. En overigens, het is een beetje uitgelopen. Ze is nog steeds aan het woord. Ik wilde het net zeggen. Ik zei net dat het was afgelopen, maar ze zijn gewoon nog bezig. Maar goed, Faber heeft dit dus gezegd. Betekent dit dan ook dat ze helemaal niet meer achter haar oude standpunten staat? Nee, dat is niet zo. Ze gaat het alleen anders verpakken, zou je kunnen zeggen. Want ze vindt wel dat dat er een demografische ontwikkeling gaande is in Nederland. Nederland ziet er anders uit. De bevolkingssamenstelling is anders. En dat zorgt voor problemen, vindt ze nog steeds. En daar gaat ze dan dus niet meer die achteraf foute termen voor gebruiken. Maar ze vindt het nog wel. Betreffende omvolking. En ik heb dat gezegd in de context van de open grenzen. Van de ongebreidelde migratie die naar binnen komt hier in Nederland. En dat maak ik mij zorgen over. En ik mag me daar ook zorgen over maken. En ik maak mij zorgen over de demografische ontwikkeling in Nederland. En dat mag ook. En dat moet ook. En dat verwachten de mensen ook in het land dat we ons daar zorgen over maken. Want het is natuurlijk wel zo, er is een enorm maatschappelijk debat gaande over wat er allemaal gebeurt in onze dorpen en steden. Ja, en daar vindt ze iets van. En je hoorde daar op dat punt ook echt een bevlogen iemand die daar iets aan wil veranderen. Ze wil het strengste asielbeleid ooit gaan invoeren. Overigens zijn ze daar wel bij met fatsoenlijke opvang. Dat viel ook nog wel op. Dus de asielzoekers die komen moeten wel fatsoenlijk opgevangen worden. Maar verder is het wel echt een gedaanteverwisseling, zou je kunnen zeggen, die we niet zagen aankomen. Maar die misschien wel nodig was om de steun van coalitiepartijen te behouden, zoals VVD, zoals NSC, die zich afgelopen dagen en weken wel openlijk ergerde aan eerdere uitspraken van Faber, maar bijvoorbeeld ook aan beoogd minister Klever, die afgelopen vrijdag ook zijn hoorzitting had en daar wel openlijk deze theorieën verdedigde. Ja, en een gedaanteverwisseling dus, zeg je. Hoe reageerde de Kamer daar dan op? Nou, die vond dat wel ongeloofwaardig. Want Faber heeft echt heel veel uitspraken gedaan die ver gaan. En daar kun je niet ineens op één dag anders over gaan denken. Zei bijvoorbeeld Van Baarle van Denk. Voorzitter, ze heeft het doelbewust in het debat gehad over een agenda van omvolking. Dat was klip en klaar. De PVV heeft het vaak gehad over de Nederlanders die worden vervangen. Mevrouw Faber heeft met een spandoek gestaan. Geen Arnhemistan. We raken ons land kwijt. Voorzitter, kan mevrouw Faber onderkennen dat dit soort uitingen, namelijk een agenda van omvolking, het vervangen van mensen, het daarmee verdacht maken van mensen van een andere afkomst, dat dat racistisch is en dat zij daarmee met al die voorbeelden gewoon jarenlang racistische uitingen en racistische complottheorieën in de wereld heeft geslingerd. Nou, en hierop antwoordt ze dan dat ze dat niet vindt, maar dat ze dat dus vooral in die context gebruikte die ze eerder schetste. Maar je hoort het bij dit Kamerlid, maar ook bij meerdere Kamerleden, vooral op de linkerflank, dat ze zich eigenlijk niet kunnen voorstellen dat ze dit nu echt hier anders over denkt en dat ze dit dus vooral gebruikt om geaccepteerd te worden als minister straks. Nou, waren er meerdere hoorzittingen vandaag, hè? En in die hoorzittingen ging het met de andere ministerskandidaten ook al over die beladen term omvolking. Wat viel jou daarop? Nou, daar viel ook wel op dat de VVD en NSC stelliger afstand namen van die term dan eerder. Eerder zat bijvoorbeeld een kandidaat minister Veldkamp nog naast kandidaat minister Klever te zeggen dat hij haar niet wil recenseren en geen afstand wil nemen. Nu klonk dat heel anders bij bijvoorbeeld NSC beoogd bewindspersoon Struiken, maar ook Van Wil en Hermans van de VVD. Dit soort uitspraken en theorieën staan heel ver van mij af. Het gaat in tegen alles waar ik voor sta en waar ik in geloof. En straks, vanaf volgende week, zijn wij collega's in het kabinet. En daar zal ik heel scherp in de gaten houden wat er gebeurt. En ik verzeker u, dan heb ik een buitengewoon lage tolerantie. Ik neem afstand van die uitspraken. Die liggen heel ver af van waar ik zelf sta. Deze regering is er uiteraard voor om alles wat in de buurt komt van racisme of rassenoorlog te bestrijden. Dus ik vind de term ongelukkig, ik vind hem verwerpelijk. Ik zou hem niet willen gebruiken en mijn advies zou ook zijn aan anderen om hem niet te gebruiken. Ja, deze NSC-bewindspersoon wil die term niet horen en die VVD'ers zeiden ook al, we hebben hier geen tolerantie voor, we accepteren dit niet. Dus mogelijk is dat ook wel de reden waarom we Faber zojuist zo hoorden. Dankjewel, Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. Ter Apel is een van de vele plekken waar de PVV de grootste partij werd bij de laatste verkiezingen. In het Groningse dorp staat het aanmeldcentrum voor asielzoekers, waar het altijd veel te vol is. En zij kijken dan ook met hoge verwachtingen naar de nieuwe beoogd asielminister Faber. Verslaggever Marco Robin Visser liep mee met de burgerwacht die in Ter Apel vermeende criminele asielzoekers opspoort. Hey jongen. Ik heb hem niet gezien. Nou, gewoon lopen. Ja. Edis en Harry, die kennen iedereen hier in het dorp zo'n beetje, of niet? Nou, voor mij valt het wel mee, maar Harry? Harry? Bijna iedereen wel, laat ik zo zeggen. Wat gaan we doen? Nou, we gaan even een kleine wandeling maken door Ter Apel. Kijken wat er allemaal gebeurt. Wij hebben het geluk dat wij heel veel mensen kennen. En dan ook nog de plekjes weten waar ze zich meestal wel ophouden. Weet je wel, de onrust, de stokers. Er staat ook een meneer. Hallo, kent u hem ook? Ja, die ken ik ook. Staat de meneer met een schoffel. Ik loop even naar hem toe. U weet wie dat zijn, meneer? Nee, ik weet het echt niet. Dat is de burgerwacht. Dat is de burgerwacht. Oh, ja, we wonen hier nog maar pas, dus ik moet nog even een klein beetje winnen. Hoe bevalt het hier in Ter Apel? Ja, prima. Ja? Ja, best wonen hier, hoor. Echt wel. Af en toe gebeurt er wel eens wat, maar ja, even door de vingers kijken. Toch? Ja. Ah, die meneer die woont hier nog maar net, zei hij. Dus voor hem is het allemaal nog nieuw. Ja, nou ja, dat kan. Laat je verrassen. Ja, jullie kennen Ter Apel natuurlijk al langer, hè? Ja, ik woon hier al sinds 95. Ik leef hier mijn leven lang al. 64 jaar dus. 64 jaar in Ter Apel. En ook een van de oprichters van de PVV-afdeling hier in Ter Apel, hè? Dat is helemaal correct. En vertel eens hoe dat ging, want jullie zijn toen 2 jaar geleden in Den Haag geweest. En wie ontmoeten jullie daar toen? Wilders. Nou ja, Marjolein Faber natuurlijk. Daar heb je ook mevrouw Faber ontmoet. Daar heb ik ook mevrouw Faber ontmoet. De toekomstige minister van Migratie. Ja, nou ik hoop dat ze het beter gaat doen dan Van den Burg, laat ik zo zeggen. Want veel beroerder kan het niet. Dus ik hoop dat zij, en Geert natuurlijk ook, de kraan dichtdraaien natuurlijk. Dat de toestroom beperken. Dat gaat alleen maar verkeerd. Dat een blinde kan dat zien. Wat me heel erg opvalt, als ze iets doen wat niet mag, inbreken, poging tot stelen. En ze worden betrapt. Ze worden dan gepakt om aan de politie overgedragen te worden. Dat ze dan 2 uur later gewoon weer op pad zijn. Denkt u dat het een goed idee zou zijn als mevrouw Faber hier eens komt kijken? Ja, nou ja, ze is welkom. Van den Burg die wilde nooit met ons kletsen. Dus die ontwegen ons altijd. Oh. Als burgerwacht. Ik bedoel, ik hoop dat Faber dat wel eens een keer doet. Dat het helpt, weet ik niet, maar niet geschoten is altijd mis. Ja, dat waren Harry Siemers en Edis Vukalic. De waarnemend burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is Leendert Klaassen. Meneer Klaassen, bent u ook zo negatief over hoe het gaat? Nou, ik maak me wel zorgen over hoe het gaat. Ik verwacht toch wel dat we in de komende periode echt grote stappen moeten gaan zetten om de situatie te verbeteren hier. Wat dacht u toen u hoorde dat Marjolein Faber minister van Asiel wordt? Nou, dat vond ik een verrassende keuze. De suggestie is toch dat we naar een betere situatie komen. Dan ben ik benieuwd hoe dat zal gaan. Maar dan hoop ik wel dat het ook echt effect zal hebben. Ja. Vindt u ook dat Erik van den Burg, haar voorganger, het heel slecht heeft gedaan? Nee, dat vind ik niet. Maar ik zag wel de worsteling die hij doormaakte om tegen soms ook maatschappelijke opvattingen en inzichten in het dossier verder te brengen, noem ik het maar even. Dus ik ben niet negatief over hem, integendeel. En nu dus zaken doen met de nieuwe minister van PVV-huizen. Ja. Denkt u dat de gemeente Westerwolde dat goed zou kunnen? Nou, ik denk dat de gemeente overweg moet kunnen met elke minister die hier langskomt en in functie. De ambities zijn groot, om het maar voorzichtig te formuleren. Koffie staat klaar, neem ik aan. Uiteraard. Altijd hier in Westerwolde. Moet ze snel komen, wat u betreft? Ja, vind ik wel. Ja. Ik denk dat, kijk, je kunt over het asieldossier in theorie en in ideologie spreken. Maar je moet er ook over de praktijk moeite hebben met elkaar. En de praktijk die zie je hier in Westerwolde en met name in Ter Apel. Een verslag was dit van Mark Robin Visser. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De files worden snel korter, maar op de A16 moet het verkeer nog wel heel veel geduld hebben van Breda naar Rotterdam, want er staat een lange file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Komt door een ongeluk, er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is opgelopen tot meer dan 50 minuten. Het aantal anti-moslim-incidenten in Duitsland is vorig jaar flink toegenomen, meldt een Duits netwerk van organisaties die moslimhaat bestrijden. Er zijn bijna 2000 incidenten gemeld, volgens de organisatie een record. Vooral na de aanval van Hamas op Israël van 7 oktober zouden moslims vaker zijn belaagd. En vaak gaat het dan om moslima's die worden uitgescholden. Demissionair premier Mark Rutte is begonnen aan zijn laatste dagen in het torentje, voordat hij aan zijn nieuwe baan bij de NAVO begint. En dat betekent dat hij nog steeds een boel staatshoofden en regeringsleiders van andere landen zal ontmoeten, maar niet meer als premier van Nederland. Vandaag bezoekt de emir van Qatar Den Haag, Tamim bin Hamad Al Thani. En hij is dus de laatste buitenlandse leider die op bezoek is bij minister-president Rutte. Arabist en Midden-Oostenkenner Leo Quarten, goedenavond. Hi, goedenavond. De emir van Qatar werd ontvangen door de koning. Hij voert ook gesprekken met de zakenwereld en dus met Rutte. Waar draait het bezoek om? Ik denk om een aantal zaken. De handelsrelaties tussen Qatar en Nederland zijn belangrijk. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat Rutte de toekomstige secretaris-generaal van de NAVO gaat worden. En Qatar heeft daar belang bij. Qatar is een niet-NATO-bondgenoot van Amerika. Dat wil zeggen, Qatar heeft zich gevoegd in het rijtje landen zoals Egypte, Israël, Australië, Japan, Zuid-Korea. Het zijn allemaal landen die eigenlijk een beetje op afstand samenwerken met de NAVO. En ik denk dat het voornamelijk Tamim ook om ging om nog even Rutte te ontmoeten. Voordat hij secretaris-generaal werd. Mm. En eigenlijk om voor te houden dat Qatar een hele goede bijdrage kan leveren bij de NAVO. Ja, precies. Dus het is eigenlijk duidelijk een ander bezoek dan wanneer Rutte die baan niet had of nog niet, dat het nog niet bekend was. Dat denk ik wel, ja, absoluut. Het is natuurlijk zo dat Rutte en Tamim die kennen elkaar al heel erg lang. Ze hebben in het verleden heeft Qatar ook de nodige kastanjes voor ons uit het vuur gehaald. Ik bedoel, we herinneren ons nog eind 2021... toen we hals over kop allerlei mensen die gelieerd waren aan Nederland, de Nederlandse staatsburgers, uit Afghanistan moesten halen. Ja. Omdat er daar de Taliban plotseling de macht overnamen in Kabul. Maar we hadden helemaal geen ingangen daar bij de Taliban. En daardoor, gelukkig hadden we dan nog Qatar die dat wel had. En Qatar heeft ervoor gezorgd dat we die mensen wel op het laatste moment uit Afghanistan konden halen. Hetzelfde was eigenlijk kort daarop toen Rusland Oekraïne binnenviel en er eigenlijk direct een gascrisis ontstond in Europa. Ook toen was Qatar eigenlijk degene die ons heel snel uit de brand hielp. Yeah. Door toe te zeggen dat ze wel gas zouden gaan leveren aan Europa en vooral ook aan Nederland. En als we het dan hebben over de nieuwe baan van Rutte, in die baan, op wat voor manier zou hij dan wat aan Qatar kunnen hebben? Nou, ik kan me zo voorstellen dat er is natuurlijk één grote crisis die op dit moment speelt in het Midden-Oosten. En dat is de beschietingen door de Houthis van de scheepvaart in de Rode Zee. Dat is nu al bijna een half jaar bezig. En we weten het maar niet de kop in te drukken. We hebben geprobeerd om de Houthis militair aan te vallen. Maar ook binnen de NAVO zie je een splitsing. Er zijn sommige landen die zijn voor militair ingrijpen, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En Nederland doet daar ook aan mee, die zit ook in die hoek. Aan de andere kant zie je landen die daar helemaal niet voor zijn en die veel meer zien in een diplomatieke oplossing. Nou, dan heb je een land zoals Qatar dat eigenlijk met iedereen goede relaties heeft. Met Iran, wat ik net zei, met de Taliban in Afghanistan. En ook met de Houthis zullen ze ongetwijfeld ook connecties hebben. Ja. Dus op het moment dat je die crisis wil oplossen, dan heb je heel veel aan een land zoals Qatar. Ja, nou is het ook natuurlijk een land dat niet geheel onomstreden is. Daar is het ook heel veel over gegaan tijdens het WK daar. De uitbuiting van arbeidsmigranten, mensenrechten, positie van LHBTI'ers. Is dat dan nog iets wat ter sprake komt, denkt u, tijdens zo'n bezoek aan Nederland? Plichtmatig ter voorbereiding van dit gesprek heb ik de toespraak van de koning gelezen, die dat ook nog eventjes aantitte. Het punt van de mensenrechten, maar toen eigenlijk overging tot de orde van de dag. Ja. En dat is ook de prioriteit die eraan wordt gegeven door Nederland. Die mensenrechten, dat is een punt, maar veel belangrijker zijn die andere dingen, die andere belangen. Ja, want kunnen we het nog even hebben over die handelsbelangen? Want hoe belangrijk is daarin Qatar voor Nederland? Heel erg belangrijk. Qatar is rijk omdat het zoveel gas heeft. En gas is op zich een hele schone brandstof. Hè? Schoner dan de benzine. Maar het is wel zo dat Qatar ook denkt aan de toekomst. En uiteindelijk willen ze ook van de fossiele economie overstappen op een andere economie die veel duurzamer is. Dus ook Qatar is aan het diversificeren geraakt. Ze willen eigenlijk kijken of ze ook marktleider kunnen worden in koolstofarme brandstoffen. En daar kan Nederland en Nederlandse bedrijven een hele grote rol spelen. Ja. Dus dan heb je bedrijven zoals Shell, is niet meer Nederlands, maar goed, voor een deel wel. Andere bedrijven ook, zoals Boskalis en MTD en Damen. Dat zijn allemaal bedrijven die allemaal een rol kunnen spelen in de diversificering van de economie van Qatar. Dank voor dit gesprek, Arabist Leo Korte. Morgen om 18:00, dan speelt Oranje tegen Oostenrijk de laatste poolwedstrijd op het EK voetbal in Duitsland. Thierry Boon volgt het Nederlands elftal. Ha, Thierry. Goedemiddag. Hoe zag de dag van Oranje eruit? Want ze zijn al wel in Berlijn, toch? Ze zijn al wel in Berlijn, maar de dag begon met een training op het basiskamp. Dat is dan in Wolfsburg, was een uurtje of 12. En daarna gingen ze dit keer niet met de bus naar een speelstad, maar met de trein zowaar. Rond een uurtje of, wat was het, 3:30 gingen ze vanaf Wolfsburg naar Berlijn. Duurde ongeveer een uur, zijn ze aangekomen. Ik ben inmiddels al de ploeg voorgereisd. Ik ben al bij het Olympisch Stadion hier in Berlijn. Historische plaats natuurlijk. Spelen van 1936 waren hier de nazi-spelen. En in dit stadion geeft de bondscoach Ronald Koeman om 7:45 een persconferentie met aan zijn zij Stefan de Vrij. Joshua Zirkzee, die was er niet bij, toch, vandaag bij de training? Want die is ziek? Ja, hij is ziekjes. Dat is de officiële lezing van de KNVB. Voelt zich niet lekker. Hij is wel in Berlijn, maar hij is niet met de anderen in de trein gestapt. Ook niet handig als je jezelf niet helemaal lekker voelt. Voor je het weet steek je anderen aan natuurlijk. Dus hij is in een auto afzonderlijk van de rest hier naartoe gekomen. Nou ja, als je nadenkt, hij trainde dus niet mee vandaag. Morgen is al die wedstrijd. Ja, dan lijkt het me haast onmogelijk dat hij morgen bij de selectie zit. Maar goed, nee. Je weet het nooit. Nee. En hoe is het met de rest van de selectie? Is daar wel iedereen fit? De rest van de selectie is tot nu toe topfit. Alle 25. Oké, dat is in ieder geval goed nieuws. En krijg jij ook iets mee van hoe het met de Oostenrijkers is? Ja, want als we kijken naar de Oostenrijkers, dan kennen we de spits Marco Arnautovic. Heeft jarenlang in Nederland gespeeld. Maar we kennen ook een verdediger, Gernot Trauner. Dat is de aanvoerder van Feyenoord. Is ook een belangrijke speler voor Oostenrijk. Want hij scoorde tegen de Polen. Maar hij maakte die wedstrijd niet af, omdat hij met een spierblessure af moest. En vandaag is gebleken dat hij nog steeds last heeft van die spierblessure. Dus hij mist het duel met Oranje morgen. Ja, is dat dan goed nieuws voor Nederland? Dat is goed nieuws voor Nederland, ja. Dan wordt het toch weer iets makkelijker voor de spits. En laten we ervan uitgaan dat Memphis Depay is. Die kan wel een doelpunt gebruiken, dus wie weet. Ja, precies. Want hoe zie jij die wedstrijd morgen voor je? Ja, hoe sta je erin? Nou, het kan zomaar zijn dat het Nederlands elftal vanavond zonder te spelen al geplaatst is voor de volgende ronde. Dat maakt het misschien een beetje gek. Als Albanië niet wint van Spanje vanavond, dan is Nederland al zeker... Wat natuurlijk een van wel de, een verwachting beste, is, toch? Drie. Dat is inderdaad wel de verwachting. Ja. Dan ga je kijken waar wil je uiteindelijk terechtkomen in het schema. En dan kan het handig zijn, heel handig zijn, om eerste te worden in de groep. En daarvoor moet Nederland waarschijnlijk gewoon winnen. En het liefst met een beetje goede cijfers ook. Daar zullen ze voor gaan. En dat zal misschien ook wel gebeuren. Dat is in ieder geval wat de spelers, waar de Nederlanders van uitgaan. Maar wat ook opvalt bij Oostenrijk, daar zijn ze echt niet bang voor het Nederlands elftal. Oké, we gaan het zien morgenavond. Dankjewel Thierry Boon. En dit was Nieuws en Kool. Zometeen Dit is de Dag met Margje Fixen. Ja, Fleur, na 2 EK-wedstrijden zonder doelpunt van Oranje spits Memphis Depay. Jullie hadden het al even over hem. Rijst de vraag of hij zijn basisplaats in dat Nederlands elftal ook eventueel zou moeten inleveren? Wordt het misschien tijd voor een andere spits, zoals Wout Weghorst? Dat zo. Na de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Morgen is er trouwens geen Nieuws en Co. vanwege die wedstrijd van Oranje. Woensdag, dan zijn we er weer. Fijne avond. NPO Radio 1. Beoogd PVV-minister Faber voor asiel en migratie heeft afstand genomen van het begrip omvolking. Wel vindt Faber nog steeds dat er zorgelijke demografische ontwikkelingen zijn waar ze iets aan wil veranderen, zei ze in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Kamerleden van onder meer D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA vinden dat Faber daarmee wel afstand neemt van het woord omvolking, maar niet van haar ideeën erover. In de moordzaak rond Peter R. de Vries gaat het Openbaar Ministerie in alle gevallen in hoger beroep. 6 mannen kregen celstraffen oplopend tot 28 jaar. 3 werden er vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had tegen 3 van die 9 levenslang geëist. In Moskou woedt een grote brand in een onderzoekscentrum waar elektronica voor het Russische leger wordt ontwikkeld. Volgens Russische media zijn er zeker 8 doden. Beelden van het flatgebouw zijn vlammen en grote rookwolken te zien en mensen die uit de ramen hangen. De weersverwachting zonnig en zomers warm. Een graad of 26 is het. Komende nacht helder. Kans op wat mist bij een graad of 12. Morgen veel zon en dan 23 tot 28 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Bianca Damink. Er staan nog maar een paar files met vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht is een ongeluk gebeurd en er is 1 rijstrook dicht. Het oponthoud is bijna een half uur. Richting Rotterdam kun je ook omrijden via de Haringvlietbrug over de A29... Rijkswaterstaat verwacht dat de A16 over een half uur ongeveer weer vrij is. In Brabant staat een vrachtwagen met pech op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Vanaf Moergestel heb je daardoor bijna 20 minuten oponthoud. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En in het zuiden van het land heb je vertraging op de A76 van Geleen naar Heerlen. Na een ongeluk is de weg nu dicht bij Simpelveld en de politie doet daar voorlopig nog onderzoek. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Markje Fixen. Een hele goedenavond. Welkom bij Dit is de Dag. Fijn dat u